Այս տարվա փետրվար ամսին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի վարչակազմը հայտարարել լուսանկարների և տեսահոլովակների մրցույթ Շահումյանի շրջանն իմ աչքերով խորագրով։ Մրցույթն անցկացվում է 3 անվանակարգով։ Լուսանկարներ և տեսահոլովակներ, որտեղ կպատկերվեն շրջանում ապրող մարդիկ, լուսանկարներ և տեսահոլովակներ, որոնք կպատկերեն շրջանի բնությունը, լուսանկարներ և տեսահոլովակներ, որոնք կպատկերեն շրջանի պատմական հուշարձանները։ Լուսանկարների մրցույթի նախաձեռնողը Շահումյանի շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանն է։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց շրջվարչակազմի ղեկավարը, մրցույթը մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Նախ մրցույթի հիմնական նպատակն է մեր շրջանի բնակիչների կողմից լուսանկարած նկարներով ստեղծել պաստառներ զբոսաշրջիկների համար, օգտագործել նկարները մեր շրջանը հանրության լայն շրջանակներին ներկայացնելու համար։ Մրցույթին հատուկ ընտրված է 3 անվանակարգ։ Մենք նպատակ ունենք պատկերել մեր շրջանի իսկապես չքնաղ բնությունն ու հարուստ պատմամշակութային ժառանգությունը, ինչպես նաև ցանկանում ենք ներկայացնել տեղում բնակվող մարդկանց։ Շատ հաճախ զբոսաշրջիկների համար հետաքրքիր է իմանալ, թե իրենք ում կարող են այստեղ հանդիպել, այլ վայրերում ապրող մարդիկ, այս լուսանկարների ու տեսահոլովակների շնորհիվ նաև կարող են ծանոթանալ Քարվաճարի բնակչության կենսապայմաններին, տեղի մարդկանց առօրյային։ Զբոսաշրջիկը կարող է ցանկանալ ինքն էլ մի որոշ ժամանակ ապրել այդ պայմաններում, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Ըստ շրջվարչակազմի ղեկավարի, սա նաև կարող է մրցույթին մասնակցող պատանիների մոտ ցանկություն առաջացնել, հետագայում լուսանկարչությունն ընտրել որպես մասնագիտություն։ Միգուցե, ոմանք իրենց մեջ տաղանդ հայտնաբերեն ու մեր չքնաղ բնությունը պատկերեն ոչ միայն լուսանկարչական ապարատով, այլ նաև կտավի վրա, մատիտներով, ջրաներկով։ Ես հավատում եմ, որ մեր երեխաների մեջ կան շատ տաղանդավորներ, ովքեր կարող են աշխարհին պատմել մեր հայրենիքի այս հիանալի կտորի մասին, ընդգծեց Կարեն Եղիշյանը։ Հաղթողը կընտրվի առցանց քվեարկության և մասնագետների կարծիքի համագումարի արդյունքում։ Մրցույթը նաև նպատակ ունի ցույց տալ մեր երեխաներին, որ իրենք ևս կարող են գնահատված լինել, որ իրենց շնորհալի աշխատանքները կտեսնեն ոչ միայն հայրենիքի սահմաններում, այլև հայրենիքի սահմաններից դուրս, նշեց Շահումյանի շրջվարչակազմի ղեկավարը։ Մրցույթում առաջին տեղ գրավող մասնակիցները կփարգևատրվեն արժեքավոր նվերներով և պատվոգրերով, մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն մայիս ամսին։ Հիշեց նաև հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ես եմ լուր, դու ես լուր, ու մտքեր են լուր, ծերը դուր, սիրտը դուր, Rachna buchu Antrefka patilga keschim morna Serkuka kamna murhet Jesku Yeah. հետ կարծիք հաղորդաշարն է։ Սիրիայից ասմարյան եղբայրների ներմուծած ծառերի տեսականին բավական ընդգրկուն և տեղի համար ոչ ավանդական է։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Սիրիայում արդեն մի քանի տարի ընթացող պատերազմական գործողությունների պատճառով հազարավոր հայեր ստիպված եղան թողնել իրենց ծննդավայր երկիրը։ Նրանցից շատերը վերադարձան հայրենիք՝ Հայաստան և Արցախ։ Եղբայրներ Հովանես և Վրեժ Ասմարյաններն առաջիններից էին։ Վրեժ Ասմարյանի խոսքով պատճառը ոչ այնքան երկու երկրների կլիմայական պայմանների նմանությունն էր, որքան ոչ պակաս դաժան պատերազմ ապրած արցախցիների ջերմ վերաբերմունքն ու պետական մակարդակով աջակցությունը։ Եղբայրներն այստեղ արևադարձային մրգերի ու բույսերի աճեցման գործունեություն են ծավալել։ Նպատակն Արցախում բազմաճյուղ այգեգործության և պտղաբուծության խթանումն է, ինչն այսօր գյուղատնտեսության զարգացման կարևոր բաղադրիչներից է։ Սիրիայից ասմարյան եղբայրների ներմուծած ծառերի տեսականին բավականին ընդգրկուն և տեղի համար ոչ ավանդական է։ Ձիթենի, պիստակ, կիվի, դամասկոսյան թթենի, բուժիչ հատկություններով օժտված պտղատու կակտուս, ծիրանի, կիտրոնի և նարնջի տարբեր տեսակներ, դեղց, ծիրան և այլն։ Բերքաձորում եղբայրները մոտ 14 հեկտարանոց այգի ունեն։ Բացի այդ երկու ջերմոց, որտեղ պահվում է ոչ ցրտադիմացկուն տեսակների, կակտուսի և ցիտրուսայինների հիմնական մասը։ Եղբայրների ոչ ավանդական գյուղատնտեսական ծրագրերին շրջակա գյուղերի բնակիչները թերահավատությամբ են վերաբերվում։ Գործարարությունը շահույթ է բերելու տարիներ անց։ Այդուհանդերձ ասմարյանները լավատես են։ Հողի մշակումն իր կանոններն ունի, որոնք պետք է լավ սերտել, մինչ մշակությունը ձեռնամուխ լինելը։ Բացի այդ, ըստ Վրեժ Ասմարյանի, աշխատանքի արդյունքին սպասելուց պետք է համբերատարություն դրսևորել, որի արդյունքները առավել քան գոհացուցիչ կլինեն։ 2010-ին արդեն մենք որոշած էինք, որ Հայաստան պիտի քանք, այդ նպատակով, որ այլևս հայրենիք հաստատվինք, բայց մի կողմն էլ սկսել ենք, որ սկսել էր արդեն այս խոչընդոտները, որ գլա գոր հրապական աշխարհի մեջ։ Եկանք, սկիզբ ուզեցինք Հայաստան, բայց քանի որ Հայաստանի գլիման պայմանները մեզի չերներ էր, մեզ առաջարկեցին Արցախ, եկանք Արցախի շրջանը սերդեցին, տեսանք, որ ավելի հարմար է, ավելի ծերնդու է մեզի մեր գործին համար։ Մնացինք մոտ 6 ամիս այստեղ սերդողություն հարգավ լահողն է, ամեն շրջանի հողերը, եւ ես ամեն շրջանները վտտա, վեգալեցի հետես եւ գնացի դեպի Սիրիա։ Ենդեղ անալիզի դվինք և պետք եղած պատասխանը ստացանք, որ հողը լավ վիճակի է։ Եղբայրս այլ եկավ, ընդհանուր հոստեղ ներկայացինք մեր ծրագիրը կառավարության, կառավարությունը մեզի ընդունեց Սիրիայից, ծառերը որբերինք, մասը իջավ արդեն տաշտը ցանված է, իսկ մասը մնալ ցիտրուսային բաժինը ջերմոցի մեջն է, որ ցիտրուսային բաժինը բարական գա, որ ինքը օրենքով ցիտրուսային բաժինը մինչև 0 գտիմանա, բայց մենք հիմա արդեն մեր ցիտրուսայինը հասցրել ենք չէ -4-ը գարանտի գտիմանա։ Միտք ունենք ազդարի ծառերը դուրս հանել, ցիտրուսային ծառերը, որ դեսնանք, եթե հաջողություն կդառնա, արդեն հարապաղի մեջ առաջին անգամ լալով գունենանք ցիտրուսային այնակի։ Առաջին շրջանը մենք շատ վախով մեջ էինք, որ ինչ կանով պիտի գրնանք հաջողին մեր փերած ծարերը, արգավ դրա սերդողությունը առած էինք, բայց կսեն շուգայի հաշիվը դունի հաշիվին չպրներ, դրա համար շատ վախի մեջ էինք։ Եվ փարք ազդո ինչ որ հաշի վրա ձենք ճիշտ ելավ, բռնեց, դրա համար իմ այս անգամ երկրորդ գրուպը որ փերինք այս ծարերը, մասը կառավարական հայրաբսփրանքն է, թութի որ ուզում է խարապաղի մեջ թութի ծարերը վերանորոգ է։ Ինչքան ծառ եք վերել թթի։ Հիմա 20,000 ծառ, ավակային ծրագրերը կառավարության կարծեմ ավելի մեծ է։ Մենք անցյալ անգամվա ծարերը նոր ստացանք, անցյալ տարի թեղծ ունենք, թեղծերը ստացանք, նոր սորտեր են հարգավ։ Այո, Ղարաբաղ, Հայաստան թեղծ գա, բայց մեր քրազները ամենը նոր դեսականի։ Սիրիայից եք բերել։ Սիրիայից եք բերել, այո։ Լա թեղծը, օրինակ, համար, լա խնձորը, լա ջիրանը, ամենը նոր սորտեր են։ Եվ հաջողություն կդավ, եւ դրա համար քաչալերվեցանք, եւ այս անգամին քանակը ավելի մեծացուցինք, անցյալ անգամին 13 էր, այս անգամին 30,000։ Այգի ունեք, քանի հեկտարի է հասնում եւ ինչ ծառատեսակներ կա։ Հիմա մենք այգին ունենք 14 հեկտար է, մեջ են 10-ն ծառցանված է, եւ ջրային բաժինը գաթիլային բաժին է։ Գաթիլայնով գնենք մեր ծառերը, որ ավելի ծերնդու է, լա երգերին, լա մեզի, եւ քիչ ավելի քիչ օգնություն։ Այքի մեջ կա զանազան տեսակներ, զեյթունն է, թեղծն է, դանցն է, խնձորն է, քիվին է, ձիրանը, գելասը, հարգավ գելաս մի քանի տեսակ։ Ներկայումս իրացման հարց ինչպիսին է ծառերը վաճառելու, իրացնելու։ Վաճառելու բարակային քիչը մենք ալ հերու մնացինք այդ բիզնեսի բաժինեն, որտեղ մեր նպատակը ավելի այդ իրականությունը մեջտեղ բերելն է, որ այո, գահաճողի, որ դու ոստեղ որում որ գահարցնես, քեզի քսե չստացվի։ Ինքը համոզված է, որ չստացվի եւ վերջ։ Հիմա մենք փորձեցինք համոզել եւ համոզվեցան, որ չէ, կստացվի։ Հիմա պիտի նայենք մեր հաջորդ քայլը, որ ժողովրդին ընդունելություն է, որ կտեսնան արդեն թումբեր կստանա սկորտուն, այս գլագոր, այն գլագոր, ինքն էլ կքաչալերվի եւ կսկսի Քովաստի մեգդեսագը գլա եւ իրենք կքաչալերվին կսկսին իրենք առնել։ Այո, ճիշտ է, 4 տարի շատ-շատ դժվարություն քաշեցինք։ Վերջին այս 2 տարում տնտեսություններին, գյուղացիներին որքան ծառեր եւ ծառատեսակներ է հաջողվել վաճառել կամ տրամադրել։ Այս 4 տարվա մեջ դեր վաճառք չենք հրատեսի չէ, մենք հիմա գույն մամեր այքիներում մեջ ամենը ցանած ենք։ Ամենը մեր կորձերը գտեսնանք, որ այսինքն մենք մեր վրա հիմնված ենք։ Ցիտրուսային բաժինը մի քիչ վաճառք եղավ, ով որ այդ հավես ունի, գուզել լիմոն ունենալ, նարինջ ունենալ, մանդարին ունենալ, այդ է, ոչ ավելի ոչ մանաս։ Այսինքն նարինջ, լիմոն Ղարաբաղում հնարավոր է աճեցնել, պահել։ Հիմա մենք փորձենք, որ հնարավոր լինի։ Մեկ ձար իր գլիման ունի, իր դեղ ունի, շրջան ունի, որ գրնաս այնտեղ դու աճեցնել։ Ոչ թե աճեցնել, ամեն դեղ գաճի, բայց լավ արդյունք ստանալ։ Ես ինչպես նկատեցի, ինչ որ համագործակցություններ կան։ Այդ առումով ի՞նչ հեռանկարներ կան։ Փորձենք մեր գաբը բայել բոլոր երկիրներու հետ։ Մեր նպատակը ամեն նորություն բերել հայրենիք, որ ամեն ինչ է լա, փամը չկա որ չունենք, չփարը չկործածենք։ Իսկ արդահանելու։ Դե շուտ է արդահանելու, բայց նկատի արել ենք, որ արդահանումի բաժինն ալկա, երբ որ պիտի գմտածես արդահանելու, պետք է ամեն ինչ ունենաս, որ ամեն ինչ ունենաս, վերջ չմտածես արդահանելու։ Խոսքը միայն ծառատեսակների մասին է, թե նաև բերք, բարիկ։ Մայր որ ես ծառատեսակը գունենամ, ամենը կսկսին ծառատեսակները ցանել նոր սորտերով, ինքնաբեր ապարարտեն, քանի որ հողը լավ է, գլիման լավ է, դրսից արդեն բանջ գուկա, որ արդահանվի։ Մինչ այստեղ գալը դուք նման գործնեություն ծավալում էիք։ Այո, մենք Սիրիա, մենք մեր հաս հողի հողակորձությունը բավենական կորձ է, բայց Սիրիա ավելի մեր կորձը հիմնված էր գարի եւ ծորեն։ Մոտավորապես 4500 հեկտար գարի եւ ծորեն գցանեինք, դե գրիվի բաճարով սաղնել թալանվեցան։ Մշակման ձևերը այնտեղ եւ այստեղ որոնք են տարբերությունները, նմանությունները։ Հոս մի քիչ շատ դեր հետա մնաց կրնամ ասել, օփան ձևեր գոկտակորձեն։ Օրենք կա, որ թուն լավ փերք ստանաս, պետք է այսքան խորությամբ ունես եւ գլիմային պայմանները սերդես, հողի պայմանները սերդես, այդտեղ չէ։ Մենք այքին գավրենք, որպեսի ծորեն ցանենք, որպեսի շուտ փերք ստանանք եւ շուտ փողը լա ցերկերնից։ Մի քիչ ագրանից սխմելով 2-3 տարի չենք սպասել, որ վերջը փերքը դարիներով ստանանք։ Մտածումի ցև է, մտածումի կուլտուրա, գամած-գամած պետք փորձենք փոխել։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա հրաժամը ամփոփ են կուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Խաչիկ Մոմջյանը, հայ հայտնի փիլիսոփա, Վալ Լոքստոն Փիչը, ամերիկացի ֆիզիկոս փորձարար, Նոբելյան մրցանակակիր, Արամ Քաթանյանը, հայ դիրիժոր, Կոնստանտին Կալաֆատիսը, խորթայ դերասան եւ ավերագրական ֆիլմերի օպերատոր, Յոզեֆ Բլատերը, շվեցարացի մարզական լրագրող, FIFA-ի 8-րդ եւ այժմյան նախագահ, Չակ Նորիսը, ամերիկացի կինոդերասան, մարտարվեստների վարպետ, 7 գրքի հեղինակ, Հակոբ Մելքոնյանը, ցակմով հայ, բուլղարացի ֆանտաստ գրող, Ավետիս Հովսեփյանը, հայ, հայտնի ֆուտբոլիստ, ԽՍՀՄ առաջնության արծաթե մրցանակակիր, Գյորգի Գևորգով Գևորգյանցը, խորթայ ռեժիսոր, սցենարիստ եւ դերասան, Շերոն Ստոնը, ամերիկացի դերասանուհի, պրոդյուսեր, նախկին ֆոտոմոդել։ Ապունքները գալիս են մեր նախկիներից։ Մեր պարը միայն հայ ֆանատը ներկայացնում է։ Դա ոգի, դա տեսակ է, դա հայեցի է, դա ապրելակերպ է, դա մեր պարիր տղաս, սովորիր և փոխանցիր եկողներին։ Սասնասարը ջուրքի տեղ թափվե վեր կարուքը, էդի լավ չալը սուրնան վերնին խալանքն է շուխը։ Սասնասարը ջուրքի տեղ թափվե վեր կարուքը, էդի լավ չալը սուրնան վերնին խալանքն է շուխը։ Էդի լավ չալը սուրնան վերնին խալանքն է շուխը։ Çalı zurnam, burning salak mayroke. Dedi la o çalı zurnam.